To jest tylko nasze zdanie na to całe zamieszanie. Światełko i sykuś, zawsze będzie takie granie. To jest tylko nasze zdanie na to całe zamieszanie. Peja i działek, zawsze będzie takie granie. Peja, pikulka, niepodobny do księżulka, choć o twarzy aniołka. To nie jebne tu fikoka, bo charakter sykusia tego z bajki Owidiusza. Bajka ma klimat, jest rozjebka, to mnie rusza. Rafał mówi, ryj chrząszczowy z bajki chińskiej, wiesz, czarmowy, żadnej zmowy. Ryj zgredowy z małoletniej obudowy, czyli ciała, kilogramy mocno spadły. Trudny jakby podupadły, czas podnosić znów ciężary. Lecz nie 075, oczy nieźle już dostały i widziały swoje. Widziały swoje zdegenerowane oczy moje, oczy twoje. Bo procenty nie uciekły, trudny spity wciąż wygięty, jakieś skręty. Bardzo mało kany palę, może z glonami, kosmetami. Jednego, no prawie, o poprawie nie ma mowy. Obietnice milion nowych i trzy bańki starych. Obiecuję, wciąż przyrzekam się, poprawię. Już jest dobrze, już dobrze, no prawie. Hardcore daje nam popalić tej życiowej zaprawie. Nie udaję, tylko żyję intensywnie lub zapiję. To i tak na swoje wyjdę. Tak na swoje wyjdę. I nie 300%, tyle ma zabójczy ocet. Nie przylepiam etykietki na swój produkt. On jest lekki, może trudny i paskudny. Czasem ciężki, nieobłudny. To mnie kręci projekt trudny, dla nas dobry, dla was nudny. Zawsze gotów jestem złożyć kilka wersów brudnych, trudnych. Wariacje piwniczne, wszystkim tutaj znane. Mega kawruch, burger i zestawy obrzygane. W powrotnej wjebane, chociaż radio skasowane. Już jest piwo i postoję co 20 minut prawie. Noc gwiaździsta, droga blista, klimat wiksa, gryma spyska. Wszystko dobrze po staremu, to wycieczka zajebista. Tak jeździmy tam, gdzie lubią, chętnie gramy nieraz długo. Czasem krótko w nieczerzwości, zaprawię i nim mocno wódką. Zmiana świateł, co się dzieje, deks ma jazdę, nie szaleje, gość jest spoko. Czuch czy rugi, ciągle mam u niego długi, wciąż przywozi nowe płyty. Na talerzach nie ma kichy, mikser w plecach, w łapy płyty. Tak jeździmy i chodzimy, non stop gramy, my nie chamy, czasem kasę zarabiamy. Wydajemy, znów brakuje nas u 10 stół spiryta. Cześć kupiona, cześć przepita, tak się kręci, Blue Box wita. No i żegna, mało ludzi, frekwencja, puste miejsca, to nie dla nas są zajęcia. Grać na chujowych przyjęciach, zawsze inne przedsięwzięcia. Grać na żywo, oddać serca. I choć gadka jest twarda, nie potrzeba bodyguarda. Zostawiam ich frajerom pokroju tego i tamtego. Przecież jeśli jest w porządku, nikt nie sadzi się bez wątku, że coś do nas ma. Ja nie lubię takich odbić pospolitego prucia, chęci nabijania guza. Zresztą temat nas nie rusza, nas to przecież nie dotyczy. Ludzie na koncertach przynoszą co? Piwo, blanty? Rzadko przychodzą z liczyn. Ogólnie jest wiksem, zajebiście. Doceniony każdy wyczyn, tego typu reakcje zawsze budują, rozwijają konwersacje. Wyrazy wdzięczności dla nas, każdy widz jest gościem. Chwile zabawy, na rymy zamieniamy kontakt ze słuchaczem. Ważny klimat w każdym klubie fajny, choć nie zawsze jest tak samo. Raz na wolno, raz na bani, wtedy inaczej sprawni. Konkretnie najebani, Shakin, Stevens i Wiślanie. Wtedy nie wiem, co się stanie. Jestem hardcorem, wokół robię zamieszanie. Kumple na majkach, oni mają zaufanie. Chociaż działek patrzy krzywo na pijackich sto wyczynów, to chyba się nie zmienię, bo nie dla mnie planowanie. Próba zawsze lepiej idzie niż te żywe granie. Gramofony odpalone, wszystko już gotowe. Tylko sykuś gdzieś zniknął, a poszedł po piwo nowe. Znów drapuje się na scenę, bit już odpalony. Wszyscy patrzą, co się dzieje, tyle ludzi naraz. Nie lada wyczyn ich przytrzymać, gadka się rozwija. Wiem, jak przykuć ich uwagę, robię swoje, wkładam serce. Jestem jednym żywiołem, jak woda lub ogień, nieobliczalny jak płomień. Ludzie skaczą, znaczy się bawią, oko cieszy, gdy kaskacze. Ten podskoczył, to nieważne, jeszcze nieraz dziać się zacznie, tak jak teraz. Lub podobnie, nie narobię przecież spodnie. Duży poklas daje wiarę, pcha do przodu to, co robię. Sens nadaje i znaczenie jeszcze większe niż myślałem. Talent do przekazu uczuć, chwil radości, czarnych myśli i wszystkiego, co się przyśni. Wysłuchacie, my się wszyscy nieźle tu produkujemy. Chwila sceny, a nie ściemy. I nieważne, czy jest kasa, my za poklas dziękujemy. Luda była, nie? No, chyba nawet się bawili ty. Ja tak to właśnie widzę, nie wiem, ty jesteś widzem. Może patrzysz inaczej, może skaczesz rzadziej. To jest tylko nasze zdanie na to całe zamieszanie. Sykuś i światełko, zawsze będzie takie granie. To jest tylko nasze zdanie na to całe zamieszanie. Peja i działek, zawsze będzie takie granie. To jest tylko nasze zdanie na to całe zamieszanie. Sykuś i światełko, zawsze będzie takie granie. To jest tylko nasze zdanie na to całe zamieszanie. Nasze zdanie. Nasze.